जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हरिहर नाथ मंदिर हरिहर क्षेत्र मंदिरों का नगर है। गंडकी के दोनों किनारों पर छोटे बड़े 50 से भी अधिक मठ मंदिर हैं। हरिहर नाथ मंदिर इस क्षेत्र का प्रतिनिधि मंदिर है और इसी मंदिर में हरि और हर की संयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यह प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है तथा भारत के किसी दूसरे हिस्से में इस तरह की कोई दूसरी प्रतिमा नहीं है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से सर्वथा भिन्न है। कहते हैं वाम मार्गियों के मंदिरों में ही ऐसा शिवलिंग पाया जाता है। इस लिंग से जुड़ी हरि यानी विष्णु की मूर्ति भी विलक्षण है। नाक चिपटी हुई, हाथ में कमल नहीं और पैर कटा हुआ, कटे हुए पैर के स्थान पर नकली पैर रखे गए हैं। विद्वानों के अनुसार यह प्राचीनता का द्योतक है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदसिरा गंगा के उत्तरी तट स्थित वन में तपस्या लीन थे। देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने हेतु भेजा। अप्सरा ने अपने नृत्य से महर्षि की तपस्या भंग करने की चेष्टा की, जिससे महर्षि क्रोधित हुए एवं साप दिया कि अपने चंचल स्वभाव के कारण तू एक चपला नदी होगी। मुनिवर के साप से दुखी अप्सरा ने मुनिवर से साप विमोचन का उपाय पूछा। मुनिवर ने कहा, तू एक पवित्र नदी समझी जाएगी एवं तेरे उदर में भगवान विष्णु शिला रूप में वास करेंगे। कहते हैं तभी से इस नदी को हम नारायणी या शालिग्राम के नाम से भी जानते हैं एवं काल क्रम से इसी नदी में भगवान विष्णु गज की रक्षा करने पधारे थे। पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में शालिग्रामी नदी का क्षेत्र धर्म क्षेत्र एवं महाक्षेत्र है। इन्हीं कारणों से हरिहर क्षेत्र भारत के कुरुक्षेत्र बारा क्षेत्र की तरह एक पावन क्षेत्र है। पद्म पुराण में यह भी वर्णन आया है कि शालिग्रामी से उत्तर हिमालय के दक्षिण की पृथ्वी महाक्षेत्र है। यह बाबा हरिहर नाथ का मंदिर है। उसी स्थान पर भगवती शालिग्रामी पतित पावनी गंगा में आकर मिलती है। अतः संगम क्षेत्र होने के कारण इस महाक्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ गया है। यह भी कथा है कि शालिग्रामी तथा गंगा का संगम होने एवं महाक्षेत्र का अंतिम भाग होने के कारण ही यहाँ हरिहर की स्थापना हुई। यह स्थल सारण जिले के पूर्वी छोर सोनपुर तथा वैशाली के पश्चिमी भाग हाजीपुर के लंबे भाग में फैला है। इसके मध्य में गंडकी बहकर दक्षिण में गंगा नदी से मिलती है। यहाँ कार्तिक मास में स्नान का विशेष महत्व है। हरिहर क्षेत्र की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि 28 मन्वंतर के पूर्व मध्य नामक पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा जी संपूर्ण यज्ञों का भार लेकर विष्णु और शंकर के साथ पहुंचे। ब्रह्मा की बड़ी पत्नी सरस्वती का आह्वान हुआ पर वे विलंब से पहुंची। इसी बीच शीघ्रतावश ब्रह्मा की छोटी पत्नी गायत्री से आवश्यकता अनुसार दीक्षा कार्य संपन्न कराया गया। सरस्वती पीछे पहुंची और इस कार्य से बहुत कुपित हुई। देवताओं तथा गायत्री को उन्होंने साप दिया कि आप जड़ीभूत होकर नदी में बह जाएं। गायत्री ने भी क्रोधांत होकर सरस्वती को नदी होने का साप दे दिया। फलस्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश नदी हो गए और अन्यान्य देवगण पाषाण। यह यज्ञ समाप्त तो ना हुआ, अंततः ब्रह्मा ने हरि और हर के लिंग की स्थापना कर दी, जिससे हरिहर क्षेत्र विख्यात हुआ। यह निर्विवाद है कि हरि की संयुक्त प्रतिमा के कारण इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र की संज्ञा दी गई, किंतु यह प्रतिमा कब और किसके द्वारा स्थापित की गई इस पर एक मत नहीं है। कहते हैं कि प्राचीन काल में सनातन हिंदू समाज शैव और वैष्णव संप्रदाय में कटुता के साथ विभक्त था। शैव हर यानी शिव के उपासक थे, वैष्णव हरि पूजक। इन संप्रदायों का मतभेद जब हिंसक रूप लेने लगा तो धर्माचार्यों ने इनमें आपसी सद्भाव कायम करने के लिए एक महासम्मेलन बुलाया। महासम्मेलन में दोनों संप्रदाय के लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है, बल्कि वे दोनों वस्तुतः एक ही सर्वेश्वर का रूप है। सर्वेश्वर ही हरि के रूप में पालन तथा हर के रूप में श्रृंगार की क्रियाएं करते हैं। ऐसा विश्वास है कि उसी महासम्मेलन में हरि और हर की संयुक्त प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जिस स्थल पर यह प्रतिमा स्थापित की गई उसे शास्त्रों में हरिहर क्षेत्र कहा गया। वह संयुक्त प्रतिमा आज भी हरिहरनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित है, जहां प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों तीर्थयात्री जल अर्पित कर मोक्ष की कामना करते हैं। हरिहर क्षेत्र पौराणिक गज ग्राह युद्ध से भी जुड़ा है। कहते हैं यही गंडकी नदी में गज ग्राह का लंबा युद्ध चला था। गजेंद्र अपनी हस्तनियों के साथ स्नान करने के लिए नदी में जैसे ही उतरा कि एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। दोनों में कई वर्षों तक युद्ध चला। गजेंद्र जब पराजित होने लगा तो उसने भगवान विष्णु को पुकारा। वह विष्णु भक्त था। तब भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोनहारा घाट के निकट ग्राह का वध कर गज का उद्धार किया था। हरिहर क्षेत्र मेले की उत्पत्ति उस कथा से जुड़ी बताई जाती है। हरिहर क्षेत्र को सिद्ध तंत्र पीठ भी माना गया है। वाम मार्गियों का कभी यह साधना स्थल रहा है। दक्षिण मुखी नदी के किनारे तंत्र पीठ की अवस्थिति मानी गई है। यह गंडकी उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती हुई गंगा में मिलती है। दूसरी तरफ हाजीपुर के कोनहरा घाट स्थित नेपाली मंदिर भी वाम मार्गियों की साधना का केंद्र माना जाता है। नेपाली मंदिर और काली मंदिर आमने सामने है। बीच से गंडक नदी बहती है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ एक माह का मेला लगता है। कहते हैं इतनी बड़ी मात्रा में पशुओं की खरीद बिक्री किसी भी मेले में नहीं होती। जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हम पढ़ रहे हैं भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों की चर्चा कर रहे हैं।